Чем этим антом? Конкуренция дали. Уху, menjadi Iron Man. Ikan hiu makan tomat. Oh, daging rasanya anjing gomet. Oh, daging mengule. Rasanya anjing gomet. Kali hiu makan tomat. Rasanya anjing gomet. Oh, daging mengule. Rasanya anjing gomet. Anjing gomet. Anjing gomet. This is my song and this is my performance. I am Michael Manto. Remix. Love you. Майкл Манто, конкуренция дали. Ух-ху, ха-ха-ха-ха.